rüşte kılavuzlar ve düzen yönelik kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişilerin can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, vahye kulak vermek, vahyi kabul etmek ve onunla amel etmek demektir. Vahideki haberler, Allah tarafından bildirildiği için mutlak doğrudur. Vahyin haberlerini, uyarılarını kabul edenler, yani vahye kulak verenler, bu doğru haber ve bilgiler sayesinde kendilerini kurtarırlar. Yine vahye kulak verenler, zihinlerinde oluşan ham düşünceleri, vesveseleri Kur'an terazisine götürüp tartarak, yani şeytan aracımdan Allah'a sığınırlarsa, zihinlerinde oluşanların yanlışlarını hemen görme şansını elde edebilirler. İşte değerli konuğumuz, araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, ilgiyle izlediğimiz Kur'an ve İslam programlarında, merhameti sonsuz olan Rabbimizin bizleri ebedi mutluluğa ulaştıracağına inandığımız vahiylerine kulak vermemiz için, Kur'an'ı ana dilimiz ile anlayabileceğimiz biçimde gözlerimizin önüne sermeye devam etmektedir. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, efendim. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda sizlerden gelen soruların cevaplanması hususunda Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye tevcih ediyoruz sorularımızı. Yine aynı şekilde devam etmek istiyoruz efendim. Efendim, Rehbi Bayraktar isimli izleyenimizin bir sorusu var. Onu okumak istiyorum. Zebani ile ilgili sorum ekle sorulmuştur diyor. Sayın Hakkı Yılmaz'ın Alak suresinde geçen Zebani defedici olarak nitelerken, Zuhruf suresinde Ey Malik ifadesini ise melek Zebani olarak ifade ediyor. Lütfen Zebani konusunun açıklamasını şey yapar mısınız diyor. Biz bunu tebliğinde uzun uzun da yazdıydık aslında. Evet, iki süre arasında şey vardı. Şimdi yani. Zebani sözcüğü Arapça'da def edici demek. Def edici. Yani evet. Def edici. Herhangi bir derdi, tasayı veyahut da saldırganı def eden kişiye bu. Zebani denir. Bunu Araplar genellikle korumacı, hani bekçi, polis vesaire gibi anlamlarında. Bugün hani modern çağda bu tip şeylere yani koruma, hani bodyguard, bodyguard. evet. tabiri var ya işte koruma dedikleri şeyler. Buradaki kastedilen şimdi surede, Alak suresinde geçen şeyler de, ifade de, biliyorsunuz peygamberimiz tebliğe başladığı zaman o tebliğ aşamasında peygambere karşı gelenler, saldıranlar oldu. Peygamberimizi yok etmek için çalışanlar oldu. Bir kısmı da yani çalışmalarını engellemek için mücadele verdiler falan. İşte o aşamada Resulullah'a teselli babında o ayetler gelmişti. Onlar tüm kurumlarını çağırsınlar. Felyedu nadiye, onlar nadiye kurumlarını, bütün hani bile derneklerini, vakıflarını, kurumlarını öyle onların ki özellikle Mekkelilerin o günü şey Darun Nedve dediğimiz bir şey vardı. Nedve, nadiye nedve sözcüğünden gelir. Onlar onu çağırsınlar, güç birliği etsinler. Ama biz de zebanileri çağıracağız diye bir şey vardı. Burada Rabbimiz yabaniye sözcüğüyle ne olursa olsun biz onlara onlardan daha güçlü biriyle engel olacağız. Onların saldırılarını, onların zarar vermek için çabalarını, elemanlarını, askerlerini, polislerini, öyle diyelim yani, suikastçılarının hepsini def ettireceğiz anlamında. Zebani böyle. Yani Alak şimdi bir de bu. Şöyle bir şey var halk arasında. Zebani sözcüğü genellikle şey olmuş, Arapça'da yani halk arasında cehennemdeki işkenceciler evet. olarak öyle anlaşılıyor. Öyle anlaşılmış. Yani aslında o değil. Yani değil. Oradaki kimse kimseyi def etmiyor. Orada eline alır bir, öyle bir girmiş. Görevini şey yapar. Şimdi tarihe baktığımız zaman da Resulullah'a karşı suikast düzenlemek isteyen, savaşta onu öldürmek isteyen evet. onların düşmanları hakikaten Rabbimiz belirli imanlı yiğitler vasıtasıyla onları hep def ettirmiştir. O Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, ya. Velid bin Mugireler, Asib bin Vailler, bunların hepsi yine iman sahibi, hani belirli Müslümanlar tarafından hep def edilmiştir, engellenmiştir. İslam dinine zarar vermeleri, Resulullah'a zarar vermeleri hep engellenmiştir, önlenmiştir. İnsan eliyle. Onun için zebani sözcüğü genellikle biz bunu dünyadaki def ediciler olarak anlayacağız. Dünyadaki. Şimdi cehennemdeki zebani derler yani oradaki görevli olarak anlamayacağız. Mesela şimdi bu işin muhatapları, şimdi Ebu Cehil'i bir ele alalım. Şimdi mesela Ebu Cehil çok güçlü bir adam, çok itibarlı, çok nüfuzlu bir adam olmasına rağmen. Adamı çok. Onu da ne yaptı? Diyelim ki bir Afra adında kadının, Muaz ve Muavis adındaki iki oğlu, onu zararsız hale getirdi, son şeyine kadar getirdi. Daha sonra ölmemiş, ufak yapılı İbn-i Mesud onun hani üstüne çıktı, onu def etti falan. İşte yani şey, umulmadık şeyler yani bu şekilde. Mesela onun zebanisi onlar olmuş. Değil mi? Onun def edicisi, onun yani artık İslam'a, Resulullah'a zarar veremez hale getirişi onların eliyle olmuş. Evet. Yani onun zebanisi onlar olmuş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de işte arkadaşımızın dediği gibi hani bu Zuhruf suresindeki ayette 77'de cehennemdeki azap görenler azaptan kurtulmak için cehennemde görevliye şey yaparken, hitap ederken ona Malik diye hitap ediyorlar. Ya Malik diyorlar. Ey Malik. Şimdi Malik sahip demek. Yani şimdi bunu şey yaparken zaten gelenekte de bu vardır. Geçmişten bugüne kadar. Mesela köleler efendilerine Malik derler. Evet, öyle bu yani. Efendi anlamında evet. da kullanılabilir. Veyahut da orada bir yaratılmış bir görevli, Allah tarafından yeni yaratılmış, cehennemle görevlendirilmiş. Ona da cehennemdeki azap çekenler, azaptan kurtulmak için işte ey Malik, işte Rabbine dua et de, yakar da, söyle de, hani bizim işimizi bitirsin gibisi onu aracı olarak kullandıklarını da görüyoruz. Bu işte halk arasında genellikle Malik adı, cehennemdeki görevli, cehennemin bekçisi, cehennem işlerine bakan diyelim yani bakan öyle yani. Bir şey var. Sonra buna karşılık olarak bir de cennette işte yine cennet işlerini ayarlayan personel başı, Rıdvan diye öyle yani bir şey. Orada da öyle bir şekilde değil ama mi? Ama zebani sözcüğünü biz genellikle dünya olarak alalım. Cenab-ı Hak kesinlikle çünkü evet. şöyle... biliyorsunuz değişik ayetlerde Rabbimizin ben ve elçilerim mutlaka galip geleceğiz. Mutlaka galip geleceğiz. Mutlaka diyor. Galip evet. geleceğiz ifadesi var. Tabii. Değil mi? Onun ötesinde Allah müminlere ve elçisine mutlaka yardım edecektir. Peki bu galebe gelme işi Allah kendisi bir ordu kurup hani görünmez ordularla değil. Yardımı yine kimler eliyle oluyor? Hep i̇nsanlar, kullar eliyle, tabii, insanlar tabii, eliyle oluyor. Tabii. İşte burada da Cenab-ı Hak biz zebanilerle onu def edeceğiz dediği zaman o zebani işte güçlü def ediciler demek ve dünyadaki işte iman etmiş, edecek o günkü şartlarda müminlerdir. Onlar peygambere destek olacaklardır. Hasımlarını def edeceklerdir. Ona zarar vermeyi engelleyeceklerdir. Evet, güzel. Onu da bu şekilde kardeşimizin şeyini açıklamış olalım yani. Teşekkür ederiz efendim. Efendim Ali Dündar Beyefendi'nin sorusuna geçiyoruz. Kama takılan ve anlayamadığım hususlarda yok değil diye şey yapıyor. Bunlardan birisi de Müzzemmil suresinde önceki iki surede öğretilenlerin artık Peygamberimiz tarafından ilan edilmesi görevinin verildiğini anlıyoruz. Evet. Yani Alak ve Kalem surelerini kimseye tebliğ etmemiş. Peki o zaman Kalem 9-16 suresindeki ahireti yalanlayan o kişi ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman daha öncekilerin masalları dedi pasajı nasıl anlamalıyız diyor. O zaman evet. Madem ki bu kimseye tebliğ etmediyse bu 9-16. Ayetlerde geçen şeyi kalem şeysi nasıl anlamamız gerekir diyor. Şimdi ki bu arkadaşımıza da saygı sunmak gerekiyor. Evet. Saygılarımızı bildirelim. Sağ olun. Kur'an'ı anlama, Kur'an'ı doğru anlama noktasında büyük bir çaba harcamış. Evet. İyi bir adım atmış. Bu adımı kapsamında da kafasına bazı şeyler takılmış. İşte bizim buradaki olay netice dönüp dolaşıyor. Yine vebali nedeniyle kendilerini Allah'a havale edelim. Mushaf'ı tertip eden adamların Mushaf tertibindeki yani Müslümanların Kur'an'ı doğru anlamasına engel şekilde bir tertip yapmalarıdır. Alak suresinin sonunda mesela hani bundan evvelki soruya verdiğimiz cevapta zebaniller meselesi var ya. Evet. Orası bundan sonraki onun arkasındaki Kalem suresinde, Müzzemmil suresinde, Müddessir suresinde bunlar birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sureler olmasına rağmen evet. Vahyin ilk inen sureler diye bildiriyoruz ama bunlar bu surelerin ilk necimleri ilk inen şeylerdir. Mesela Alak suresinde yine arkadan Kalem suresinde Müzzemmil Müddessir suresinde kafirlere yönelik hitaplar bu kardeşimizin de dikkatini tespit çeken gibi. Şeyler. Bi'setin yani Resulullah'ın peygamberlik yapışının, tebliğ edişinin, mücadelesini sürdürmesinin ortalama 6 ile 8. yıllarına ait evet. Ayetlerdir. Evet. Açıkça söylüyorum, işte Mushaf'ı tertip eden herifler, evet. Bugün inen ayetle, diyelim 8 sene sonraki inen ayetleri bir arada yazdıklarının dolayı anlam böyle anlam kopukluğu, bu, o zaman bu ne demek oluyor? O zaman bu ne demek oluyor? Peygamber bu, hani biliyorsunuz, Alak, Müzzemmil, Müddessir sureleri bunlar peygamberin şahsına yönelik. Evet. Onu kendisine eğitmek, kendisine peygamber yapmak yönelik şeylerdi. İnen ayetlerdi. Ama karşısında, onun arkasındaki, altındaki ayetlerde tebliğ yapmış, kavgalar çıkmış, gürültüler yapmış, adamlar peygamberimizi öldürmeye teşebbüs etmişler, hapsetmişler, şöyle tecrit etmişler. Ambargo uygulamışlar vesaire. O aşamanın, o zaman dönemki inen ayetleri de getirmişler. İlk inen ayetlerle araya birleştirmişler. Araya ne bir fark koymuşlar, ne bir şey yapmışlar. Kafa o zaman okuduğun zaman kafaları onlar karıştırıyor. Doğru. Öyleyse arkadaşımıza tekrar şey yapıyorum. O ayetler, dediğim gibi bir setin, elçiliğin Resulullah'ın 6 ile 8. yıllarında yani tam Resulullah'a karşı iyi bir kampanya düzenledikleri dönemlerde inmiş ayetlerdir. Evet. Resulullah'ı teselli için inmiş ayetlerdir. Bunu böyle bileceğiz ve böyle anlayacağız. Güzel. Biz bunun necimlerini ayırdık. Necim olduğu zaman bir şimdi şey kalmıyor. Şimdi şöyle arz edeyim. Bu konuyla ilgili de. Şimdi yine bir müjde vereceğim burada. Şimdi çok değerli bir dostum, değerli bir arkadaşım. Hüseyin Alan Beyefendi var. Hüseyin Alan Beyefendi bu vahyin inişi yani kronolojik tarzda şu anda çok muazzam Mekke dönemiyle ilgili bir çalışma sürdürüyor. Ne kadar güzel. Onu güzel. Bitirmek üzere. Çok güzel. Bitirdiği zamanda da kamuoyuyla bu paylaşılacak. İnşallah. Ve bunlar inşallah taşlar yerine oturacak. İnşallah. Bunu da bu müjdeyi de buradan Çok belirtmiş güzel, olayım. Çok güzel. Yani onu da bildirmiş olayım. Evet. Evet. Kardeşimize bunu dedikten sonra bir de onun sitemi var. İki öyle aydır mi? Bize ulaşmak istiyormuş da ulaşamıyormuş. Bir daha cevap ona cevap verilmezse öyle mi? Bir daha da yazmayacakmış. Bir de öfkesini anlatmış burada. Evet. Şimdi bir bu Ali Bey'in şahsında başka dostlara da duyuralım. Tabii. Biz burada televizyonda ikamet eden, her gün burada mesai yapan kişiler değiliz. Tabii, uzaktan bize yazılmış yazılar bize ortalama bir ay sonra falan gelebiliyor. O bize bir ay geldikten sonra biz de gelenleri değerlendiriyoruz. Tabii. Kendilerine cevap vermek belki ikinci ay, üçüncü ay gibi bir zaman sonra oluyor. Tabii, bu konuda da sabırlı olsunlar. Bu güzel ama şunu da şey yapalım. Bize gelen her soru dikkate alınıyor. Tabii. Kardeşlerimize ulaşmaya, cevap vermeye çalışıyoruz. Herkes aynı değeri yani veriyoruz. Yani bu samimiyetimizi de bilsinler. Tabii. Allah razı olsun. Kendilerine saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederim efendim açıklamanız için. Evet. Sağ olun. Efendim izleyenlerimizden Mustafa Görkem Beyefendi'nin bir sorusu var. Hadislere itibar etmeli miyiz? Hadislere inanmak ve uygulamak bizi yanlış yola mı iletir? Şaklinde kısa bir sorusu var. Evet. Şimdi kardeşimize de yani teşekkür ederim de evet. Tabii biz bu konuları bir iki sene evvel işledik de tabii herkes o gün duymamış olabilir, işlemiş olabilir, yani işitmemiş tabii. Olabilir. Ne yapalım geçmişti. Tarzında şey yapalım. Şimdi biz dönüp dinin tek kaynağı Kur'an'dır. Bunu vurguluyoruz. Eğer Müslüman olacaksanız, mümin olacaksanız Kur'an'daki verilmiş bilgileri öğreneceğiz. O bilgilere sahip olacağız. Oradaki ilkeleri uygulayacağız. Müslümanlığımız bundan ibarettir. Temel kaynak Peygamberimiz o. Evet. De bunun aynısını yapardı. Peygamberimizin dine ekleme, çıkarma, hüküm koyma diye bir yönü yoktur. Yok. Cenab-ı Hak bunu hani Kehf suresinin 26. ayetinde hükmünde kimseyi ortak etmez. Evet. Bunu bildireyim. Ve ayrıca Ali İmran 80'de peygamberleri Rab edinenleri kafir müşrik olarak ilan eder. Korkutucu bir ayet. Yani evet. Bu peygamber de kim olursa olsun geçmişteki tabii. Peygamberlerden İsa olsun Musa olsun. Gelelim Resulullah bizim son peygambere. Peygamber de dine şu hükmü koydu, şunu haramlaştırdı, şunu helallaştırdı, şunu ilk olarak koydu dediğimiz zaman hemen şirk anında tabii, girer, müşrik tabii, olur. Tabii. Allah'ın hükmünde, Allah'ın dininde bir ortak oluşturulmuş olur. Ortak oluyor, evet. O nedenle burada Müslümanlar dinin Allah'a ait olduğunu, Allah'a halis olduğunu, Allah'a özgü olduğunu bilecekler. Hı. Onun dışında başka bir şey gerekmez. Hı. Ama Peygamberimizle ilgili bilgiler tarih bilgisi açısından, kültür bilgisi açısından hiçbir sakınca yok. Ha, tarihi bir vakalar değil mi? Tarihi bir tabii. Şey olarak değerlendirme. Ve özellikle hani biz bunu değişik açılardan çoğu yerde verdik. Bazı tarihi belgelerde, tarihi bilgilerde Resulullah'ın, Allah'ın koyduğu ilkeleri yaşarken bize bir örnekliği var. Bak dine hüküm koymuyor. Hmm. Dine herhangi bir haram, şunu haram etmiyor, şunu helal haram etmiyor. Bir öyle bir olayı yok. Yok. Mesela şimdi bunu tarihte daha önce bunu örneklemiştim. Cenab-ı Hak biliyorsunuz bize dua edeceksinizdir. Hı. Yalvara yalvara, alçala alçala haddinizi bilerek niyazda bulunacaksınızdır. Evet. Duanın bir adabı var, erkanı var değil mi? Tabii ki. Cenab-ı Hak bunları bize böyle emreder. Dua etmemizi ister. Hüküm Allah'a aittir. Kesinlikle. Resulullah da bu hükmü uygulayacağı olan yaşayacaklardan birisi bir kul. Tabii ki. Aldığı emirleri bizlere tebliğ edecek, insanlığa ulaştıracak bir kul. Öyle tabii, değil mi? Tabii. Şimdi bunu ulaştırmış, bunu bildirmiş ama bir toplumda, bir seriyede, bir seyahatte giderken topluluk başlamış. Şimdi televizyonlardaki gibi bağıra çağıra, Allah'a emredercesine işte al şunu vereceksin, bunu vereceksin, şunu ver, bunu ver. Yani utanmasalar vermesen döveriz falan filan da diyecekler de yani böyle evet. Onu demiyorlar. Böyle bağırarak, çağırarak şey yaparken uyarmış. Hmm. Ya siz sağıra köre mi bağırıyorsunuz? Ya. Allah semi basırdır, haddinizi bilin. Tabii en iyi işiten, en iyi gören de şimdi. Tabii. Diye haddinizi bilin ve böylece duanın adabını Kur'an-ı boyutta hani göstermiş. Ne diyoruz biz bunu anlatırken? Kur'an'ı en iyi anlamış olan, en iyi yaşamış olan Resulullah bu konuyu şöyle uyguladı. Bitti. Hüküm Allah'ın bak. Uyguladığın ayet. Tarihten bir sahne, bir anekdot gelip bize şey yapılırsa onlara itibar ederiz. Tarihi değer evet, olarak. Çok tarih. Güzel bir şeydir. Evet. Hüküm veren Allah. Bu hadisler tabii. İşte dine ekleme, dine çıkarma noktası dediği zaman. Şirk oluyor o zaman. Yani o zaman şirk olur. Tabii. Dinin sahibi Allah'tır. Dinin kaynağı Allah'tır. Tabii. Peygamberlerin dine ekleme, çıkarma hakları ve selahiyetleri yoktur. Ayrıca başta peygamberimiz olmak üzere daha önceki programlarda çok dedik. Peygamberler yani dine hüküm koyacak, dinden hüküm çıkaracak ölçüde ne bilginlerdir ne de bilgedirler. Çünkü onları sade vahiy tebliğ etmişlerdir. Eğer ki yani şunu söyleyeyim, bir peygamber bir dine hüküm koyacak, ekleyecek, çıkaracak kadar bilgi ve belgeye sahipse birini eklemesi, çıkarması önemli değil. Hepsi evet, kendinin hepsi olabilir. Hepsini kendisi koyabilir. Hepsini kendisi çıkarmış olabilir. Bu durumda da din, Allah dini olmaktan çıkar. Peygamber dini olarak şey yapar. Deşer şu anda da korktuğumuz, yani bu tehlike şu anda var. Bugünkü başta dünyadaki Müslümanların %90'ı dini Muhammed'in dini olarak görüyorlar. Evet. Halbuki din Allah'ın dinidir. Allah'ın dinidir. Allah'a ait bir dindir. Allah katında din, din İslam'dır. Tekrar ediyorum bu konunun özellikle önemine din şey ayet. Yapıyorum. Allah'ın olduğundan peygamber, hak peygamber olduğundan hareketle Kur'an'a inanmayacağız. Kur'an'ın hak kitaplığından hareketle Muhammed'in elçi olduğuna inanacağız. Kur'an'dan peygambere. Evet, Kur'an'dan peygambere geçeceğiz. Evet, o çok önemli. Şimdi referans Kur'an'dır. Peygamberin, yani şöyle diyeyim, Mekkeli Abdullah oğlu Muhammed'in peygamber olduğu, Resulullah olduğunun referansı, belgesi, bilgisi Kur'an'dır. Bitti bu kadar. Herkesin ezberindedir bunu şey yapın. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke lemine'l murselin. Tamam mı? Uyarıdan sonra bak bu hikmetler içeren, hikmetler dolu Kur'an kanıttır ki, referanstır ki sen elçilerden bir elçisin. Evet, sen elçilerden bir elçisin. Onun için Kur'an'dan gideceğiz. Kur'an'dan peygambere. Eğer Resulullah'tan Kur'an'a gelecek olursak bugünkü işe yaramayan bir din oluşur. Şimdiki akımların çoğunda da bu var. Maalesef bu uygulamayı yani görüyoruz. Çoğunda da peygamber de yok da yani şimdi ama ağırlıklı olan bir kesimde bu olduğundan maalesef, dolayı evet. Bu dostumuza bunu bildirelim. Öyleyse tekrar şey yapalım. Evet. Tarih bilgisi açısından, kültür açısından hadis diye hadis evet. Kitaplarına değer veririz. Tabii ki, okuruz, bilgilendiririz. Yapıyoruz. Ama dille ilgili bir noktasına geldiği evet. Zaman bunu bir alakası yok yani. Evet. Bu ayrımı iyi yapmalıyız ve herkes yapmalı. Tabii ki. Herkes yani bu ayrımı herkes yapmalı. Evet. Onu burada bildirmiş olayım. Çok teşekkür ediyorum. Efendim 4 dakikamız var ama bir kısa soru sormak istiyorum. Ha, buyur. Mehmet Ali Yalçın kardeşimizin bir sorusu var. Bununla en eski Kur'an-ı Kerim sayfalarının biri bulunduğu bir haber çıkmıştı internette. Oxford Üniversitesi karbonlama sistemiyle yaptıkları araştırmalarda Kur'an'ın peygamberden önceki tarihte yazıldığı iddia ediliyor. Bu konudaki görüşlerinizi soruyorlar efendim. Yani peygamberimizden önce Kur'an sanki yazılıymış gibisine bir anlam çıkıyor o şeye göre. Şimdi evet. Bu internette çıkmış. Evet. Bu bir eski nüsa olarak hani yapılmış, edilmiş. Kur'an'ın bir şeyi var. Evet. Nüsa ortaya çıkarılmış. Ve bunun tarihlemesi de aslında Osmanlı dönemine ait olduğu tarihte şey yapılmış. Bu internette dolaşıyor. Bunu çok bana bu şey çok geldi. Herkes tarafından da yollandı. Evet. Ve böylece birisi demiş ki bu durumda bu kitap yani Kur'an Muhammed'den önce yazılmış bir kitaptır deyip Kur'an'ı İslam diniyle, peygamberin tebliğiyle ve peygamberimizle alakası olmadığı yönünde bir iddialar ortaya atılmış. Bu çok evet. Var. Yani bu şeye yapılmış. Şimdi bu incelendiği zaman şimdi bu yazıyı da okuyanlar tamamını okumuyor. Şimdi okuyorum. Şimdi o yazıda, o yazının devamında bu İngiltere'de bir üniversitede bu söz konusu olmuş. Onlar bir makale yayınlamışlar. Evet. Ona tarih vermişler. Halife Osman'ın ölümü zamanını dikkate aldıkları zaman ondan biraz daha evvele falan ait oldu. Fakat şöyle bir olay var. Hı. Orada bir açıklama var. O noktayı hep dikkatten kaçırmışlar. Hı, bunu bak herkes, bu çok dolaşıyor da onu şey yapalım. Tabii. Karbon testi, o kullanılan perşemenle, kağıtla ilgili yapılmış. Değil mi? O perşemenle ilgili yapılmış. Mürekkeple ilgili değil. Ha, yazıyla değil. İlgili değil. Ha. Ha bak, buna çok iyi dikkat etsinler yani. Yazıyla değil. Yazıyla yani değil. Yazının karbon testi değil. Kağıtla ilgili o perşemen var ya, Ceylan dersine. Onun evet. Karbon testi yapılmış. Evet. Millet de onu, yani ona yazılmış ama bu ondan evvel yazmış. Bu kağıt 20 sene evvel yapılmış olur. Sonra yazılır. Ha, 20 sene sonra da bu kağıt üzerine yazı yazılmış olabilir. Tabii. O makalede, o laboratuvar incelemesinde bu yazar. Bu orada var. Ama bu açıklaması var. Bu dikkatlerden kaçıyor. Bu kaçıyor. O makalelerde bunu herkes inceleyebilir yani. Evet, yoksa uzman tezahürü sanki oradan. Ha, tamam. Öyle bir iddiayı hazır yani o bölümünü almıyorlar, dikkate almıyorlar o makalenin. Diğer bölümüyle hareket ederek, bir de bu sosyal medya denilen şeyde adresi bilir bilmez herkes maalesef paylaşıyor, eksik paylaşıyor. Çok bilgi kirliliği oluşuyor efendim evet, orada. Tamam. Evet. Onun için o yazının aslını o üniversitenin şeyinden bulabilirler, okuyabilirler. Hatta ve hatta normal olarak gazetelerde yer almış yazı var ya haber, halinde. Haber halinde. Onun alt bölümünde o enstitünün bölüm başkanının açıklaması var. Bu mürekkebe ait değil karbon testi, kağıdın kendisine aittir diye. Anladım. Yani bu ölçüyü dikkate alsınlar. Evet, çok yani böyle İslam'a bu tip yalan yanlış birçok saldırı olacak. Evet. Ama bunları şey yaparken görmezden gelsinler demiyorum bak. Tamam, bu çok önemlidir. Tabii. Müslümanlığa, İslam dinine, Kur'an'a, Allah'a, peygambere kim saldırıyorsa o konular malzeme olarak Müslümanlar dikkate alsınlar, onu incelesinler. Evet, bu kadar. Tamam. Evet. Mesela Kur'an'la ilgili, burada Kur'an'ı peygamberden aşağı ileri götürdüğün zaman bu defa başka şeyler çıkacak tabii, değil mi? Tabii, doğru. Ama bunun arkasını bu incelediğin evet zaman o makalede, o üniversitenin, o laboratuvarın açıklamasının kağıtla, parşömenle ilgili, mürekkeple, yazıyla ilgili olmadığını adamların kendi açıklaması. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ya bunu da tekrar üzerinde durup anlatmış olayım. Sağ olun. Evet, teşekkür ediyorum. Kısa bir ara vermemiz evet gerekiyor efendim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Efendim izleyenlerimizden Ramiz Kuliyev isimde bir izleyenimizin şeysi var, Azerbaycan'dan. Sorum cuma namazı ile ilgilidir. Bizim ülkede aynı Türkiye'de olduğu gibi cuma namazından önce hutbeler okunuyor. Fakat bu hutbelerde bir yahut iki tane Kur'an'dan ayet okunuyor. Bazen hiç okunmuyor. Diğer kısmı da hadisler. Ebu filan, Ebu falan diyerekten. Hem Şii hem de Sünni camilerinde her imam kendi mezhebinin görüşlerini okuyor ve Kur'an'ı kendi mezhebinin tefsirine uygun olarak yorumluyor. Sorum şu, biz Müslüman olarak kendimiz bir toplantı ayarlayıp, kendimiz yalnız Kur'an ayetlerine istinad yaparak, hutbe okuyarak, aramızdan birinin önderliğiyle namaz kılabilir miyiz şeklinde bir soru var Azerbaycan'dan kardeşimizin. Evet. Kardeşimize teşekkür ederiz. Evet. Böyle bir uygulama yapabilirlerse bizi de davet etsinler. Evet. Biz de gidelim. Şimdi maalesef daha önce salat konusunda hani cumayı, evet, cuma salatını açıklarken bunlara hep uzun uzun değindiydik, evet, ki efendim, orada onların da etkisi olmuş. Yani tabii sağ olsunlar, olmuştur. Öyle. Tabii ki müminler kendi aralarında toplanıp bir toplantı günü belirleyip, tabii, o toplantı gününde toplantı günü salatı adıyla, hı, Allah'ın zikrini icra edecekleri bir salat gerçekleştirmek mecburiyeti var. Haftanın herhangi bir gününde, değil haftanın mi? Herhangi bir gününde. Tabii. Bunu daha önce bahsettik ya. İlk Müslümanlar kendilerine en uygun olan günü seçtiler. Taşradan, mecradan, hı, kıyıdan, kenardan gelecek Müslümanların da rahatlığını, gelmelerini, gitmelerini, dönmelerini dikkate aldılar. Böyle bir Müslümanlar, ilk Müslümanların şimdiki gibi tantanalı, halı döşeli, kubbeli, bilmem çinili vesaire mescitleri falan filan yoktu. İlk Müslümanlar cumalarını, affedersin, deve damlarında, koyun ağıllarında vesaire gibi yapıyorlardı. Evet, yani o günkü şartlar öyleydi. Tabii. Ama ne olursa olsun mekan önemli değildi. Evet. Önemli olan mekanın içerisinde icra edilecek görevdi. Onu da o zikrullahı, evet, yapıyorlardı. Zikrullah asıl amaç. Oraya geldikleri zaman işte bir haftalık kendi sorunlarını dile getiriyorlar. Yeni gelmiş vahiyleri öğreniyorlar, bilgileniyorlar. Yani revize oluyorlar. Çok güzel bir şekilde bilenmiş olarak tekrar memleketlerine, köylerine, kasabalarına dönüyorlardı falan. Böyle bir icraattı. Şimdiki mescitlerimiz maalesef devletlerin kontrolünde, devletin izin verildiği ölçüde, evet, salatlar icra edilir, olmadı artık. Salat kalktı mescitlerden, camilerden. Şimdi namaz kılınıyor. Bu arkadaşların öyle hani daha önce dedik, topluca namaz kılmak falan becerilebilecek bir şey değil. O şartlar ayrı yani. Herkes, evet, kendi niyazını yapsın ama salatlarını mutlak surette haftalık salat olarak icra etsinler. Salat nerede olur? Bir pastanede olur, postanede olur, kırda olur, bayırda olur. Tabii. Ama mutlaka yapsınlar. Haftalık olarak imanlarını, görevlerini revize etsinler. Hedeflerini belirlesinler. İslam'ın gerçek cumasını yapsınlar. Tabii ki. Böyle bir uygulama olursa bizi de davet etsinler yani. İnşallah. Bizim de geleceğimiz cuma böyle bir cuma. Tabii o arzuana, tamam, odur. Yaptı, bizim de yaptığımız, evet, yani ya şöyle söyleyeyim yani bunu öyle derken bizim de kendi aramızda yaptığımız cuma bu cuma yani. Evet. Böyle bir cuma. Çok güzel. Biz de böylesini yapıyoruz. Evet. Çok İmkanlarımız güzel. Yoksa bağda, bahçede, tabii, bir arkadaşımızın dükkanının çatısında veyahut da bir arkadaşımızın evinin köşesinde, bir pastanede, dediğim gibi değişik, evet, mekanlarda. Tüm yerimiz mescitte. Ama değil ileride mi? Aynen onun gibi. Müslümanlar bakarsınız ki bir musalla yaparlar, ha, kentlerinde, ya, birer musalla yaparlar. Orada dört dörtlük bir salat icra ederler. O ayrı bir şey olur. Ama tabii, bu bir geçiş dönemidir. Tabii. Müslümanlar bu bilince ilk daha yeni geliyorlar, gelecekler. Sorguluyorlar şimdi, tabii ki. Tamam, şimdi sorgulama, geçiş dönemi, evet, şimdi, geçiş aşaması. Tabii. İnşallah bunlar oluşur, gelişir. İnşallah. Ve Müslümanlar da yani gerçek salatgahlar sayesinde bilgilenir, bilinçlenir. Tabii. Kendilerini dünya ve ahirette kurtarır. İnşallah. Efendim. Böyle bir teşebbüslerinden dolayı oradaki kardeşlerimizi de kutluyoruz. Tebrik etmek gerekir. Tebrik gerekiyor. Ediyoruz. Evet, teşekkür, doğru, ediyoruz. Evet, sağ olsunlar. Teşekkür, evet, ederiz efendim. Evet. Efendim, Mesut Parla isimli izleyenimizden bir soru var. Beyşehir'den. Sizlere selam ettikten sonra, evet, Hud suresi 6. ayetteki ve yeryüzünde hiçbir küçük büyük canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah, evet, onun yerleşik yerinde, geçici bulunduğu yerde bilir. Hepsi apaçık bir kitaptadır şeklindeki ayeti. İşte Kur'an sayfanızdan okudum, çok faydalandım. Ancak ayetteki son cümle olan hepsi apaçık bir kitaptadır şeklindeki son cümleyi açıklamamışsınız diyor. Burada bahsedilen kitap sözcüğüyle kastedilen Kur'an mıdır yoksa yeryüzü mü kastedilmektedir şeklinde bir sorusu var Mesut kardeşimizin. Evet. Şimdi şöyle arz edeyim. Buyurun. Kur'an-ı Kerim'de çok yerde evet. Kitab-ı Mübin ifadesi var. Kitab-ı Mübin diyor. Evet, evet. Açık kitap değil mi? Kitab-ı Mübin ifadesi var. Bu kardeşimiz de bu şeyde şeyi dikkate almış. Söyle. Apa şeyi. Hud. Hud 6'daki. 6'yı hani dikkate almış. Evet. Ve oradan hareketle bunun hangi anlama geldiğini yani ayrımını ha. yapmak istemiş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Kitab-ı Mübin ifadesi iki nokta ile ilgili açıklama vardır. Birincisi bu Kitab-ı Mübin ifadesi Allah'ın ilmine işaret eder. Allah'ın bilgisini işaret eder. Bir de Kitab-ı Mübin Kur'an-ı Kerim'i işaret eder. Bunun hangisini işaret ettiği noktasını paragrafta yani cümlenin siyah ve sibakından söz akışı içerisinden bunu görürüz, bunu biliriz. Evet. Şimdi özetle şöyle söyleyeyim. Kur'an'ı niteleyen Kitab-ı Mübinler mesela Maide 15, Yusuf Suresinin 1, Şuara Suresinin 3, Neml 1, Kasas 2'deki Kitab-ı Mübinler kesin olarak Kur'an'ı işaret eder. Evet. Bunun dışında mesela Hud 6'da kardeşimizin dediği şey şu. Bahsetti o. Ve yeryüzünde bak yeryüzünde hiçbir küçük büyük canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Evet. Allah onun yerleşik yerini de geçici bulunduğu yeri de bilir. Evet. Hepsi apaçık bir kitaptadır. Orada kitaptadır diyor. Ha, evet. Hepsi apaçık bir kitaptadır ifadesi burada ilmi ilahiyi kasteder. İlmi ilahi. Bu ilmi ilahiyi kasteder. Allah'ın bilgisinden. Kitap yazıt demek, yazı demek biliyorsun. Tabii. Yazıların yazıldığı, bilgilerin korunduğu nesne tamam. demek. Apaçık dediğin zaman karışmayan, karıştırılmayacak anlamı var. Hiçbir zaman için yazısı, bilgisi birbirine karışmayacak bir kitap. Bu nedir? Allah'ın bilgisidir. Şimdi bu konu, yani Hud suresindeki ayeti iyi anlamak için evet. bu ayetlerden daha önce inmiş olan, bu konuyla ilgili bilgi verilmiş ayetler var. Bundan önce. Evet. Bundan önce hani bilgi verilmiş ayetler var. Tamam. Bu ayetler bunu değerli dostumuza ve izleyicilerimize de hani burada bildirmiş olayım. Kaf suresinin 2 ila 4. ayetleri. Kaf. Burada Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Bir olay nakleder. Ama onlar kendilerine işlerinden uyarıcı geldiğine şaşırdılar da kafirler, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddedenler, bu şaşıracak bir şeydir. Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit mi dirileceğiz? Bu uzak bir dönüştür dediler. İhtimal vermiyorlar. Ha, buna bir ihtimal vermiyorlar. Ya sen Resulullah gelip ölüm sonrası dirilme var dediği zaman, ya öleceğiz, toprak olacağız. Hiç olacak şimdi. Yapacak. Böyle kaybolup gideceğiz. Yani bu uzak bir şey yani. Bu olmaz bir şey yani. Öyle. Hayal gibi böyle, geliyor. Yani böyle bir itirazları var. İşte bu itirazlar çerçevesinde Cenab-ı Hakk'ın şu ifadesi var. Biz zatını kasteder. Yerin onlardan neyi eksilttiğini elbette bilmişizdir. Yanımızda da çok iyi kaydedilip koruyan bir kitap vardır. Yani insan ölüyor, toprak oluyor, çürüyor, yok oluyor. Hani herkes gördüğü yok oldu zannediyor ya. Tabii. Cenab-ı Hak diyor, biz yerin onlardan neyi eksilttiğini elbette bilmişizdir. Bunun anlamı ne? Siz yok oldu sanıyorsunuz. Aslında hiçbir şey falan kayboldu yok yani. Durup evet. duruyor yani. Ama siz şeklinden, değişikliğinden bunu bilmiyorsunuz. Bak burada işte dikkat edeceğimiz ayetin bölümü yanımızda da çok iyi kaydedip koruyan bir kitap var. İşte bu Kitab-ı Mübin bu. Bizim yanımızda dediğim zaman kendi hafızasını kastediyor. Tabii, Allah'ın yoksa gibi. Allah bir kenara yani bizim yaptığımız gibi not tuttu, not aldığı, değil. Kaydettiği bir kitabı falan filan yok Allah'ın böyle bir şey değil. Derin ilmini. O kendi hafızasını tabii ki. kastederek. İşte bunu Hud 6'daki kastedilen hepsi apaçık bir kitaptadır dediği, kendi zatı ilmi, kendi hafızası. Buradaki de yine hani Kaf suresinin 4. ayetindeki olay bunun tefsiridir. Bunu buradan şey tefsiri yapacağız. Kaf'la birlikte anlamak şimdi, lazım. İkisini bunu da dikkate almamız lazım. Şimdi bu ayetlerin dışında daha aynı şeyde, sadette diyeyim. Mesela Yunus 6'da. Ve sen hangi işi yaparsan yap. Kur'an'dan onun hakkında ne okursan oku. Ve siz ne işte çalışırsanız çalışın. Unutmayın ki siz ona dalıp gitmişken biz sizin üzerinizde şahidiz. Yerde ve gökte zerre ağırlığına hiçbir şey Rabbinizden uzak kalmaz. Ve bundan küçüğü ve daha büyüğü ancak apaçık bir kitaptadır. Orada da aynı şekilde kitap apaçık. Bu da ilmi ilahi, Rabbimizin kendi hafızasını bu ayette de kasteden budur. Bunun dışında yine aynı şeyde yapalım. Neml 75, gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın. Evet. Yani yerde gökte bugün bizlerin görmediği, bilmediği şeyler var. Ama yok, biz görmedik filan yok. O ilmi ilahi de hep zaten korunmuş, korunuyor, biliniyor. O orada var yani, o orada var. Evet. Şimdi yine aynı şeyde, Sebe 3-4'te de aynı şey var. Konuyu iyi anlamamız için onu da takdim edeyim. Ve kafirler, şimdi bize o kıyametin kopuş anı gelmeyecektir dediler. Yani peygamber iddia ediyor, sizin Kur'an kitabınız bunu yazıyor ama öyle bir şey olmayacak. İtiraz ediyorlar. İtiraz ediyorlar. Gelmeyecektir. De ki, evet, onlara gelecektir. Görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği bilen Rabbime andolsun ki, ya, bak gaybı bilen Rabbime andolsun ki, iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan o kimselere, ki işte onlar kendileri için bağışlanma ve hatır sayılır rızık olanlardır. Yani o kimselere karşılıklarını vermek için, size kesinlikle için gelecektir. Evet. Bak evet, burada iman eden, salihatı işlemiş yani, müminler var ya, karşılığını... sırf onlar, burada bir başka şey daha var. Burada ayette çok ince bir nokta var. Boş ver kafirin cezalandırılmasını, şuyunu buyu, anladın mı yani? Güzel. Tabii. Onun cezası önemli değil. Ha, kafirin cezasını falan filan vermeye hiç gelecektir değil. O, değil. O tamam. Hiç ikinci planda ama bu saf, inanmış, iman etmiş, salihat işlemiş müminler var ya, onların ödülünü vermek için mutlaka gelecek. Çok güzel. Bak, bu. Burada çok, çok ince güzel bir espri var yani. Tamam. Ondan göklerde ve yerde zerre ağırlığı bir şey kaçmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi kesinlikle apaçık bir kitaptadır. Ya. Bu da kitab-ı mümin. Aynı kitab-ı mümin. Aynı kitab-ı mümin. Allah'ın ilmiyle evet açıklanan şey. Bu da Allah'ın yine ilmi, Allah'ın kendi hafızasına yönelik bir şeydir. Onun için değerli dostumuza şunu bildirelim, Mustafa Parla Beyefendi'ye. Mesut Parla. Öyle, evet. Mesut Parla Beyefendi'ye. Hud 6'daki kitab-ı mübin dediğim gibi ilmi ilahidir, hafızayı ilahidir. Evet. Anladım. Yani orada kitab-ı mübin odur. Ama bununla birlikte Kur'an'daki kitab-ı mübin ifadeleri Maide 15'te, Yusuf 1'de, Şuara 3'te, Neml 1'de, Kasas 2'de Kur'an'la yönelik vardır. Tamam. Kur'an içerisinde bunun hangisinin olduğunu da pasajın söz akışı içerisinden tespit etme imkanına sahibiz. Evet efendim. Bunu da böyle bildirmiş olayım. Evet, teşekkür ederiz. Evet. Efendim bu soruları bir kısa ara versek de bir kavram olarak Kur'an'da. Evet. Kens kavramı var. O konuda bir kısa bir şey yapabilir misiniz? Yani şimdi kens. 15 yani, dakikamız falan var da. Ha, evet. Ona göre şimdi açıklama yapılabilir. Kens'i özel olarak işleyecektik. Şimdi kens'i şey yapalım. Yetmeyebilir gerçi ama. Müslümanların iyi öğrenmesi, iyi bilmeleri lazım gelen kavramlardan, sözcüklerinden bir tanesi. Kesinlikle evet. Evet, kens. Kens sözcük anlamı olarak define, define, hazine, Yani yer altında saklı olan değerli şey demek. Anlamına geliyor. Anlamına gelir. Kendisinin anlamı bu. Yani define, yer altında saklanmış. Evet. Kıyıya köşeye saklanmış. Yani bunu dediğim zaman yer altındaki altın madeni demek değil. Değil. Tabii insanın içine geçmiş, saklanmış. İnsan eliyle tamam mı? Üretilen herhangi bir değer toprak altında satılmışsa bunun aslında kendisi denir. Bunu şey olarak. Evet. Şimdi bu sözlük olarak anlamı bu. Evet. Terimsel olarak bunun anlamı, din literatüründeki bunun anlamı ise din literatüründe. Evet, üretime, istihdama, ticarete katılmayan bankada, yastık altında, kasada tutulan havaice asliye fazlası her türlü değer. Para olur, nakit olur, eşya altın olur, döviz olur, mal olur, mülk olur. Yani kendi ihtiyacının dışında ihtiyacı ama havaici asliye. Bir de ihtiyacın asli ihtiyaç diye İslam dininin literatüre getirdiği havaici asliye diye bir madde vardır. Evet. O ayrı bir şey. Havaici asliye nelerdir? Onu, bundan fazla olacak. Yani havaici asliye dışında ben bunları biraz sonra açarım. Yani buyurun. Havaici asliye nedir, ne değildir falan şeyle de. Tamam. Bundan fazla atıl tutulan para, pul, değer, altın, gümüş böyle hani diyelim. Yani üretimde olmayan, bak altını çizeyim. Üretime, istihdama, biz istihdam diyoruz ama bunu gençlerin çoğu anlamaz. İstihdam, hizmet üretimi hizmet demek. Üretmek. İş verme demek. İş verme. İş vermek. İş verme. Onların çalıştırılması. Yani iş verip iş çalıştırılması. Müstahdem de oradan geliyor belki. İşte müstahdem de hizmet onun istenen gibi. Demek. Evet, yani öyle şey olarak öyle. Ticarete katılmayan, bak üç maddeyi ele alalım. Üretime, istihdama, ticarete katılmayan. Ticarete, üretim, şimdi, istihdam, ticarete. Maddi değerler. Altın, gümüş, nakit, döviz vesaire ne derseniz deyin. Tamam. Mal, mülk. Bunların hepsi hiçbir zaman için havaici asliye, zorunlu ihtiyaçları dışındakinin hiçbirisi cepte de tutulamaz. Bankada da tutulamaz. Yastık altında da tutulamaz. Çömleklerde bilmem oraya buraya da gömülemez. Evet. Mutlak surette bunların piyasaya tedavüle çıkarılması lazım. Evet. Bak mutlaka dediğim gibi onunla bir üretime katılacak, bir iş yeri açılmasına yönelik olacak, ticaret yapılmasına yönelik olacak. Yani piyasaya aktarılması. Tedavüle sunulacak. Tedavüle sunulacak. Efendim? Evet, kısacası biz buna tedavül diyoruz. Bu altın olur, gümüş olur, nakit olur, döviz olur. Bir de ne olur? Mal mülk de olur. Mal mülk de olur, tabii. Bağ bahçede olur. Tabii, tamam her mı? Şey. Tamam. Evet. Şimdi burada havaici asliye, yani dediğimiz zaman önce bunu bir dikkat edeceğiz. Havaici asliye ne? O nedir? Değil şimdi mi? Havaici asliye yani fıkahaca, hukuk bilginleri Kur'an'ı ve Kur'an ayetlerinin hepsini taramış, şey yapmış insanlar tarafından incelendiği zaman bak özle şöyle vereceğim. Bir kimsenin ömür boyu oturacağı ev, insanın bir evi olmalı. Tabii, barınacak mecburen. Evet, bu evi olmalı. Evinin eşyası da olmalı. Tabii, zorunlu barınacak. Şeylerde. Kışlık, yazlık elbisesi de olmalı. Evet. Çalışma ortamı ise çalışma ortamı için gerekli malzemeler, aletleri de olmalı. Evet. Yani bir terzi ise şey olmalı. Söyle, dikiş makinesi. Dikiş makinesi, berberse bilmem. Tıraş makinesi neyse. Olmalı. Basit bir şeyler işte ama bu doğru. Neyse her evet, iş dalına ait herkese mesela kameramansa kamerası değil olmalı gibi. Gibi. Yani bunlar fazlalık şey değil yani. Tamam. Bir de biniti olmalı. Binit. Binit. Şimdi bir de binit dediğimiz zaman aracı olmalı. Bir de bunun dışında rahat yaşaması için borçlarından sonra bir senelik geçimini sağlayacak mali imkanı. Bir yıllık olan. İçin. Bir yıllık için bir de her ihtimale, karşı. Her ihtimale karşı rahat yaşayacak bir de birikimi olmalı. Evet. Yani bunun işte bunun ötesi kendisidir. Bu havaici asliye bunlar. Havaici asliye bu. Bundan fazlasını bir insanın kendinde tutması kendisidir. Kendisi. Ha, burada mesela yani binit eskiden at derlerdi. Tabii at eskiden şimdi, en kıymetli şey. Şimdi at tarım toplumundadır, kırsaldadır. Tabii. Şehire geldiğimiz zaman bu bineti ne yapacağız? Otomobil. Otomobil yapacağız. Tabii ki. Ha. Ev şeyde diyelim ki mesken dediğimiz zaman bedevi de bir çadır da bir evdi. Öyleydi. Ama bugün için bir şehirde normal bir evdir. Çadır olamaz. Şimdi tabii. Müslümanların bu konuda dikkat edeceği şey şu. Hı. Bu ev nasıl bir ev olmalı? Hı. Bu vasat ev olacak. Ben bunu açayım. Tamam. Lüks evlerin hepsi kenze girer. Hı. İsrafa girer. Aşırı lüks olmayacak. Aşırı lüks, yani aşırısını boş ver. Saray lüks gibi. Olmayacak kardeşim. Evet. Yani lüks olmayacak. Hı. Yani. İhtiyacını görecek bir ev olacak. İhtiyaçlarını giderecek. İhtiyacını görecek normal bir ev olacak. Hı. Normal bir ev. Lüks değil. Aşırısını boş ver yani. Ben onu tabii genel bir tabir olarak binip, kırsalda at olur, eşek olur. Ama şehre gelmiş bir adam için otomobildir. Gayet tabii. Bu otomobil de bugün işte gördüğün gibi derecelendirme, bir normal bir binit, yani ihtiyaç gören binit varken bir de onun lüksü var, lüksünün lüksü var, lüksünün çok, lüksü var. Çok lüksü var, evet. Şimdi normalin üstündeki bir otomobile yatırılmış paraların hepsi kenzdir, üstü, israftır. Kenz, üst kısmı, evet. Yani üst kısmı. Hmm. Yani diyelim ki bugün için 30 bin liralık bir araba normal yani. İhtiyaçsa 31.den itibaren 300'e, milyona gerisi, kadar gidebilecek kölümü kenzdir. Evet, evet. Bu çok önemli bir konu hakkı. Bak, evet, çok. Evet. Onun üstü hep kenzdir. Evet. Şimdi, işte havayici asliye dediğimiz şey bu. Şimdi havayici asliyeyi nereden çıkarıyoruz? Ha, nereden geliyor bunu? Şimdi, bak bu noktalarda biz iki tane ayeti dikkate alacağız. Evet. Kenz noktasıyla ilgili Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da hani bize vermiş olduğu ölçüler var. Şimdi bu ölçüler yani kenzle ilgili birincisi Nisa suresindeki bir ayette zannedersem 6. ayet hani falan olacak. Orada yetim hukukundan bahsederken evet. Yani yetim hukukundan bahsederken şu ifadeyi kullanır Cenab-ı Hak. Sizi bu şeyde ayakta tutacak maldır. Heh, ayakta malı, kalabilmeniz için. Ayakta tutacak maldır. Malı ayakta tutma sözcüğüyle ifade eder. Evet. O bir deyim tabii de. Yani, tamam. Ayakta evet, tutacak tamam. Dediğin zaman işte kimseye yani muhtaç olmayacağınız muhanete muhtaç olun. Halk tabiriyle söylüyorum. Tamam. Muhanete muhtaç olmayacağınız ölçüdeki maldır. Evet. Malı evet, böyle niter. Tamam. Demek ki ayakta tutmanın ötesindeki malların hepsi kenze giriyor. Bunun hepsi kenzdir. Şimdi bu kenzi Cenab-ı Hak Muhammed suresinin bir ayetinde yani 36-38. Ayetlerde de orada şunu söyler. Allah sizden şeyi söyle. Evet. Şuradan bakayım. Evet. Allah sizden şeyi almaz der. Mallarınızı istemez der Muhammed suresinde. Evet. Ve böylece Muhammed suresindeki bu ifadeden de anlıyoruz ki Cenab-ı Hak kesin olarak havayici asliyi harcamamızı istemiyor. Onu harcamasını istemiyor. Çünkü muhtaç olursun. Muhtaç olduğun zamanda da evet. Evet. Evet. Burada onun için bize verilen ifade kesin olarak şu, havayici asli belirlerken, bu nisabı belirlerken, bu söyle Nisa suresindeki 5. ayetle beş. Muhammed suresinin 36. ayeti. Bak 36'da şüphesiz şu dünyadaki basit hayat ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer iman eder ve Allah'ın koruması altına girerseniz, Allah size ödüllerinizi verir. Sizden mallarınızı da istemez. Ha, istemez. Ha bak mallarınızı istemez. Hangi malı istemez? Havayici asliyi. Havayici asliyi istemez. Tamam. Onu infak edin demez. Tamam mı? İnfak şimdi şey bunun içinde çok önemli şeyleri vardır. Cenab-ı Hak bunları şey yaparken şimdi bunun devamı noktasında işte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersinizdir evet, bu ayetlerde. Evet. Harcayacağız. Öyleyken sizden kimileri cimrilik ediyor ve kim cimrilik ederse artık kendi benliğinden cimrilik ediyordur ve Allah zengindir. Siz ise fakirlersiniz. Eğer siz yüz çevirirseniz Allah yerinize sizden başka bir toplum getirir. Sonra onlar sizin benzerleriniz olmazlar. Evet. Buradaki ihtar bunun çok önemli. İşte sizden evet, havayici asliyeniz istemiyoruz ama havayici asliyenin dışındakini infak edeceksiniz. İnfak etmek zorundasınız diye burada ona değiniyor. Onun için Müslümanlar bugün iyi kendi şeylerini hesaplamalılar. Yani şu anda memleket fakir, borçlu, iş yok, üretim yok, ticaret yok, hep başkalarına geldi. Maalesef. Neden geldi diyecek olursak açık söyleyelim. Yani böyle yani bu konumda fakir, borçlu, sürüngen bir ülkenin açık söylüyorum baylarında, bayanlarında, kens halinde, yastık altlarında bu memleketin iş borcunu, dış borcunu da ödeyecek şey istihdama halde. Yöneldiği zaman ülkede işsiz kalmayacak ölçüde. Kens konumunda maalesef. Altın var, gümüş var, mal var. Maalesef. Öyle değil mi? Hepsi duruyor şimdi, orada, işe yaramaz duruyor. Şu anda bir adamın belki birden çok 3 tane evi, 5 tane evi, 10 tane evi, yazlığı, kışlığı vesaire falan filanı var. Hani parmağına haram olur diye gümüş yüzük takmayıp altın yüzük takarken saraylara da oturanlar, lüksü binitlere binenler var vesaire falan filan. İşte hepsi kens kavramı böyle gelir. Şeyinde ama bunlar hep kens kavramında da. Evet. Şimdi bu kensle ilgili yani şimdi şöyle bir şey ifade edeyim ben burada. Eğer konu uzayacaksa bunu başka bir noktada üstüne bir toparlayalım. Vaktimizde dolmak üzere. Bunun kens konusunun tabi madem başladık. Evet. Kense Cenab-ı Hak müsamaha etmiyor. Bu programın devamında bunu. Ona şey yapalım isterseniz. Onun devamını çünkü şey biraz daha güzel açıklaması gerekir. Evet. Halkımız da bunu güzel anlaması lazım. Evet. Belki ilk defa duyuyorlar bu tamam, kavramı. O zaman bu konuyu daha sıfırdan daha yeni şey yaparız inşallah. O zaman bu arada bu kadarlıkla bir kavram olarak öğrenmiş olduk bu programda. O zaman bu konuyu sonra devam ederiz. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Oldu çok efendim. Teşekkür İyi ederiz. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.